Kiedy peja się wywodzi, ale Galu się odrodził, a zawistym tak to szkodził, że próbuje spotę zmieszać. Reprezentuję co? Znacie początek? Przez tery robię? Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej. Za bogaty ten, kto bogatszy niż ty. Zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic. Śmiej się, śmiej, zobaczysz nie tak. Większość mojego życia to nie był rajski jeden, więc powtórzę z Polska. 7 lat chudych razy 3. 21. Cóż ze skurwysynu. A 28 lat ile to może 7. No to skurwysynu wciąż reprezentuję. Ja jestem hipokrytą, dobrze wiem, gdzie me korzenie. Z biedy peja się wywodzi, więc reprezentuję biedę. Z biedy się wywodzę, biedzie gniłem i przeżyłem. Nie jedno wszystko chwilę i to nie z własnej winy. Bóg nie rozdawał równo, nie wybierałem rodziny. Dobrze wiem, jak to było i pierdolę twoje rozkwiry w stylu. Hej koleżko, na chuj mówić, jak ci ciężko. Przeżyłeś tę biedę, stres. Weź wypierdalaj z biedą na zawsze związany. Stąd cię wywodzę, prawdą, że się z niej wyrwałem. Ale nigdy nie zapomniałem. Wstydzę się znajomych, nawet jeśli pojdę, kto przykozaczony. Nawet jeśli kolas, to kiedyś zarobiony. Ja reprezentuję wiele, jak zaś inwestory. Choć kłopoty życia częścią nadal małe rzeczy. Okoliczność do tworzenia była rzeczą najważniejszą. Pamiętam, nie zapomnę, rejony spokojne. Jak umysły szaleńców zabiją za lepsze jutro. Wszystko ci zabiorą, znam rzeczywistość trudno. Dziś wspominam dzień wczorajszy, o nim prawdę okrutną. Dzieci gorszego Boga, katowane przez rodziców. Patologia, wychowanie w czasie przerwy przy spożyciu. Kula wyborowa, wychowanie na podrobach. Powiesz mi, że każdy jest swego losu kowa. Wiem, jak się kto zachowa, nie tracąc przy tym twarzy. Radość i mordy, bo tu straszą dzikie hordy. Ludzi, których nie stać na wygodne życie w centrum. Giją w rynsztokach, to ich dożywotnie. Piekło, męka, tu i kurwa. Przed nikim nie klęka, z dnia na dzień się wymieka. Lubu bardzo skosiły, na poczugli prawdziwe. Giną kurwy fałszywe, bo ma tu przejąłem skierę. Powiem i powtórzę. Tu masz swe korzenie, wszyscy. Większość mojego życia to nie był taki jeden. Powtórzę skurwysynu. 7 lat chudych razy 3, 21. Słyszę skurwysynu. A 28 lat, ile tłustych może 7. Mimo to skurwysynu, co reprezentuję. Nie jestem hipokrytą, dobrze wiem, gdzie me korzenie. Z biedy peja się wywodzi, więc reprezentuję. Z biedy peja się wywodzi, ale Galu się odwrócił. A sam że próbuję z potem zejść. Polska dziwny kraj, czasem mówi do młodzieży. Młodzieży poczujesz tego bólu, który poczuł rychu. Słyszysz? Cały czas na swojej, a ty nadal lepo. Słyszysz? Widasz o ulicę najebany brak kontroli. Czy nadal jesteś swój? Nie zdradziłem swych bracholi. Ja pytam, co cię boli? Ty mówisz pierdolszano. Gdyby ci je dał, tyle by cię widziano. A ja nadal pośród ludzi na ulicach i przymarzę. Tobie wszystko jedno, więc teraz ci pokażę. Smażę ten uśmieszek swojej zabitej mordy. Nie jesteś mnie godny, kiedy zawisią żyjesz. Wciąż by polepszyć swoje życie. Wciąż na nogach się chwiejesz. Gwiazdujesz jak pajac, a chcesz we mnie dożyć gwiazdę. Ja nie marzę o karierze, garze zgarniam o chuje. A ty rzucą się truje. Bo wiesz, że mój sukces twojej pozycji nie ratuje. Ale ja hejtujesz, więc dojeżdżam cię w moment. To mój abat, ty nie jesteś mój ziomy. Co dzień każdego dnia mordy z nienawidzone. Zawiszą chłodę, co rozczarowanie sporem. Że też na nie z pardonem, bez niego łony case. Szydzę ze skurwieli, każdy w jednym tekście. Nie wiesz, że cię nie pamiętam. A gdzie ty kurwa byłeś? Ty tyłeś, a ja żreć. Nie miałem co byłeś przy mnie. Jak zdychałem się nie śmiałem, jak miałem przejebane. Odpowiedz na pytanie, zastanów się baranie. Niebo zwykłą rozjebuną. Żyłeś swoje życie, wolewając chłopa skudną. Sytuację, wiem, że mam rację. A teraz kurwysynu, chciałbyś wybrać się na tańce? Kurwa, zasrajcie. Jeśli ci się zdaje, że jestem ci coś winien, to podejdź skurwysynu, bliżej ci przewinę. Większość mego życia to nie był rajski jeden. Ty co podejdź skurwysynu? Kiedy peja się wywodzi. Większość mego życia to nie był rajski jeden. Więc powtórzę skurwysynu. Ja komentuję nędzę. Większość mego życia to nie był rajski jeden. Więc powtórzę skurwysynu. Kiedy peja się wywodzi. Większość mego życia to nie był rajski jeden. Więc powtórzę skurwysynu. DJ Dex, Dex! Peja się wywodzi. Reprezentuję co? Reprezentuję biedę. Reprezentuję co? Reprezentuję biedę. Reprezentuję co?